الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جب موسم گل آتا ہے اور بادے بہاری چلتی ہے تو گلستان تو گلستان، در و دیوار پر بھی سبزہ اگاتا ہے، ویرانے بھی رشک سچ چمن بن جاتے ہیں، سنگلاخ پہاڑی چٹانے ہوں، دریاؤں کے کنارے زرخیز میدان ہوں یا بنجر زمین ہے، بہار آئے تو ہر طرف اپنی اپنی نو کے پھول اور شگوفے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ دل فریبی اور رانائی تو ظاہری فصل بہارا کی ہے، لیکن کبھی کبھی وجود انسانی ایسی بہاروں سے آشنا ہوتا ہے جس سے اس کے قلب و روح بھی مہک اٹھتے ہیں۔ انسان کے جسم و جان کا رواں رواں عطر بیز و عطر بار ہو جاتا ہے۔ یہ مسرتوں اور خوشیوں کی بہاریں ہوتی ہیں، تسکین و تمانیت کی بہاریں ہوتی ہیں، فوز و فلاح کی بہاریں ہوتی ہیں، امیدوں کے برآنے اور ارمانوں کے پورا ہونے کی بہاریں ہوتی ہیں۔ ان سب بہاروں کی سردار وہ فصل بہار ہے جب ہر سمت نیکیوں کی ہوائیں چلتی ہیں، طاعت و حسنات کے گلاب مہکتے ہیں، غم خاری و غم غساری کی پھوار برستی ہے، ہمدردی و دل نوازی کے سوتے پھوٹتے ہیں، نور و سرور کی آبشاریں گنگناتی ہیں، تکبر اور نخوت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ وہی بہار نور و سرور ہے جو رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے جلوں میں مغفرت و نجات کی مہکار لیے خیمہ زن ہوتی ہے۔ اس امن انگیز، جاں فضا، خیر افزا بہار کا نام ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے کہ پوری کائنات رحمت و بہجت اور نور و نکہت کی چادر اڑ لیتی ہے۔ فضائیں آسمان سے دم بدم اترتے فرشتوں کے نور سے منور ہو جاتی ہیں، انسانوں کے دشمن شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، بدی کی قوتیں دم توڑنے لگتی ہیں اور نیکی بڑی سرعت سے پروان چڑھتی ہے، بھلائی اپنے حسن و نکھار کے جوبن کو پہنچتی ہے اور پھر اس کے زلف گراگیر مدتوں سے برائی کی آغوش میں بیٹھنے والے نفس کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ ماہ رمضان کیا آتا ہے، ہر عاشق رمضان گویا زبان حال سے پکار اٹھتا ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا سب مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا سب مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم شان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، آ گیا ابر رحمت چھا گیا ہے اور تمام نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور تمام نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی شان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے، فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو، جھوم جاؤ مجرمو، رمضان ہے غفران ہے، تالے قید میں شیطان ہے، خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیوں، خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیوں، خلد کے در کھل گئے، خلد کے در کھل گئے، کہ داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان ہے، مسجدیں آباد میں زور گناہ کم ہو گیا، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ اخبار کے ارمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، فلاح و سلام اور خیر کثیر کا یہ مقدس ماحول ہی ہے جو نفس انسانی کو ہر برائی سے دور کرتا چلا جاتا ہے، نفس کی شہوانی قوتیں مٹتی ہیں تو روح کی رحمانی قوتیں نمو پاتی ہیں، یہ ارتقاء اس قدر بڑھتا ہے کہ انسان عرفان نفس سے گزرتا ہوا عرفان رب کی منزل وصال تک جا پہنچتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دنیا کی بے شمار مساجد میں ماہ رمضان کے 30 دن اور آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں ہزارہا اسلامی بھائی معتکف ہو کر دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرتے اور سنتوں کی تربیت پاتے ہیں۔ نیز کئی معتکفین اختتام رمضان مبارک پر چاند رات ہی سے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے 30 دن کے اجتماعی اعتکاف کے پرکیف مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سر رو جائے نبی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف کی عظمت کے کیا کہنے، اور اگر اعتکاف میں عاشقان رسول کی صحبت میسر آ جائے تو اس کی برکت و منفعت کی تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والوں کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے کا شرف ملتا ہے۔ تیری جب کے دید ہوگی کبھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی کبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں رمضان خالق اور مخلوق کے ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان عابد اور معبود کے پوشیدہ تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان غفلت شیاروں کے لیے پیغام ہوشیاری ہے۔ ماہ رمضان فراق محبوب میں تڑپتے تشنہ کاموں کے لیے سامان قرب و وصال ہے۔ ماہ رمضان شب بیداریوں اور سحر خیزیوں کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان نور قرآن سے سینوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان چشمان پشیمان سے قطرہ قطرہ اشک ندامت بہانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان دامن دل کو اجلا کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان نفس کو مٹانے اور روح کو جلانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان محبت کی آزمائش اور اطاعت میں استقامت کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر ماہ رمضان میں خصوصی نشریات کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے مبلغ دعوت اسلامی کے اعتکاف کے متعلق بیان کردہ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اعتکاف کی برکتیں ہیں کہ یہاں فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی کی جاتی ہے، اور چونکہ مسجد ہی میں قیام ہے معتکفین کا، تو فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد اوابین، رات میں پھر تہجد، صبح پھر اشراق و چاشت کے نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ جہاں مسلمان جمع ہوں تو وہاں ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ نیک مسلمان کی قربت سے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی گھر میں بھی بہت ساری عبادتوں کی نیت کرتا ہے، دل بھی چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہاں عام طور پر ایسا ماحول نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کر نہیں پاتے، کرتے ہیں تو بہت جلد تھک جاتے ہیں، سستی محسوس ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک تعداد کے لیے یہ بات بالکل نئی ہو کہ 30 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور اس کی روایات بھی ملتی ہیں، فیضان رمضان میں بھی الحمدللہ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ تو 10 دن کا اعتکاف تو ہمیشہ فرمایا، لیکن 30 دن کا اعتکاف بھی سرکار سے ثابت ہے آپ نے فرمایا۔ تو دعوت اسلامی چونکہ سنتوں کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، تو ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے جو آپ سنتے رہتے ہوں گے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ تو اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے پہلے 10 دن کا اعتکاف ہوتا تھا، لیکن اب الحمدللہ 30 دن کے اعتکاف کی ترکیب بنائے گی، اور امیر علیہ سنت بھی 30 دن کا اعتکاف یہاں عالمی مرکز میں فرما رہے ہیں۔ اتنا پیارا مہینہ ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے اور دلچسپی کے لیے، مہینوں کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں، یعنی جو ہم مہینوں کے نام لیتے ہیں، محرم، صفر، اسلامی مہینے جو ہیں، ان مہینوں کے نام کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں آپ کو کچھ مدنی پھول عرض کرتا چلوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی موسم کی مناسبت سے اس مہینے کا نام رکھا گیا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول کا نام دیا گیا۔ جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاولى کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑے جاہل کا نام بعض اوقات محمد فاضل رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بزدل کا نام شیر بہادر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اسی طرح بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ بات عیب نہیں، رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ماہ رمضان میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں میسر آتی ہیں، انہی میں تراوی کی سنت بھی شامل ہے، اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے۔ آئیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والی نماز تراوی کے پرکیف مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف وبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. مدنی چینل پر ماہ رمضان میں پیش کی جانے والی تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی، اور قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے. جسے ابتداء ہمیں بتایا گیا، ہم نے سنا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن سے، رمضان سے قرآن پاک کو بہت زیادہ نسبت حاصل ہے، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. دیکھیے، جن رات میں مسلمان پر پانچ نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز قرآن پاک کی تلاوت اس میں کی جاتی ہے، ہر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور 24 گھنٹے میں سے ہر گھنٹے میں دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں پانچوں نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہاں جیسے عشاء پڑھی تو کسی اور ملک میں فجر کا وقت ہو رہا ہوگا، کسی ملک میں یہ ظہر کے وقت کے قریب پہنچ رہا ہوگا. اس طرح دنیا میں اس وقت اگرچہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن دنیا میں کسی ملک میں، کسی خطے میں، کسی علاقے میں اس وقت نماز پڑھی جا رہی ہوگی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ ہر گھنٹے میں روئے زمین پر 1 عرب سے زائد مسلمانوں کی زبانوں پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مسلمان 1 عرب سے زائد یہ رتب اللسان ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ محترم میں قرآن پاک نازل فرمایا, اور قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے سنا کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور ایک اور بات ہم سنتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی پر اثر نہیں جتنی قرآن پاک ہے. عاشق رمضان, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, دامت برکاتہم العالیہ کی ماہ رمضان سے محبت ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اپنے شہزادہ خوشلکا عروس دلربا حاجی محمد بلال اتاری سلمہ الباری کی تقریب نکابی ماہ رمضان کی پرنور ساعتوں میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بڑی سادگی کے ساتھ منعقد فرمائی. بنت اسلم بن محمد کا نکاح بعوض 1200 نقد مہر کے, اس کو آپ کے نکاح میں میں نے دیا, آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. حاجی بلال رضا کو میری طرف سے مبارک ہو. ہم سب کی طرف سے امیر اہل سنت, ان کے بڑے شہزادے, چھوٹے شہزادے, ان کے پورے اہل خانہ کو ہم اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماہ رمضان میں میرا لگتے جگر دولا بنا, رحمتوں کی بارشوں میں خوب ہے صحرا کھلا, رحمتوں کی بارشوں میں خوب ہے صحرا کھلا, ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب ہو صفا, ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب ہو صفا, عرض پائے ہو سلو سورا بہرے امام محمد رضا, عرض پائے غوث الورا بہرے امام محمد رضا, صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا, تو صدا رکھنا سلامت ان جوڑا یا خدا, اللہ تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا, کوئی بھی جھگڑا جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب الاولا, کوئی بھی جھگڑا میں اے رب العلا, کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا, کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا, کو خوشیاں بریا, تیرا جو غم کتا چھائے کبھی کالی گھٹا, ان پیرن جو غم کتا چھائے کبھی کالی گھٹا, ہر دم ان کو تو مالا بجا گہوارائے سنت بنا یا الہی ان کا گھر گہوارائے سنت بنا اولاد ان کو اے اللہ تو کرنا عطا مدینے کی مبارک پاک کا واسطا یا رب یا رب مدینے کی مبارک پاک کا اس طرح مہدا کرے گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کے مہکتے ہیں مدینے کے صدا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم میرے بچے کی شادی خانہ آبادی فرما الہ العالمین ان کی آپس میں محبتیں قائم رہیں نفرتوں سے بچیں گھریلو ناچاکیوں سے محفوظ رہیں نیک صالح اولاد پائیں اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کر سکیں بغیر آپریشن کے بغیر کسی آزمائش کے انہیں آسانی سے اولاد نصیب ہو تندرست اولاد ہو الہ العالمین ان دونوں کو خوش شاد اور آباد رکھ ہم سب کو شاد و آباد رکھ الہ العالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے آپ دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثیر اسلامی بھائی وقتاً فوقتاً مختلف مقامات اور بالخصوص ماہ رمضان میں ہونے والے مدنی مذاکرات میں مختلف قسم کے مثلاً عقائد و اعمال فضائل و مناقب شریعت و طریقت تاریخ و سیرت سائنس و طب اخلاقیات و اسلامی معلومات معاشی و معاشرتی و تنظیمی معاملات اور دیگر بہت سے موضوعات کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ انہیں حکمت آموز اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے جوابات سے نوازتے ہیں شہزادہ عطار حاجی محمد بلال عطاری سلمہ الباری کے نکاح کے موقع پر ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کورٹ میرج چادر اور چار دیواری کی سوچ کس نے پیش کی جیسے عنوانات پر ہونے والے سوالات کے جوابات عطا فرمائے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کورٹ میرج ہے کیا شریعت کی ہے اللہ اللہ کورٹ میرج کی کیا شرعی حیثیت ہے اس میں یعنی کہ جو اس کا موٹا جواب جو ہے شرعی جواب وہ تو عرض کر دوں کہ اگر دونوں کا کف ملتا ہے، جوڑ ملتا ہے اور کورٹ میرج کیا اور مسلمان گواہ جو شریعت کو مطلوب ہے، مثلا دو مرد مسلمان گواہوں کے سامنے کورٹ میرج اس نے شریعت کے مطابق کر لیا تو نکاح تو ہو گیا کہ کف جبکہ ملتا ہے اس کا. باقی اس میں یہ ہے کہ اور خرابیاں بہت ہیں، مثلا کورٹ میرج آدمی کب کرتا ہے؟ جب دونوں طرف سے ماں باپ منع کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں طرف سے ممانعت ہوتی ہے، اور یہ چوری چھپے کورٹ میرج غالباً کیا جاتا ہے. تو جب یہ ڈکلیئر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو ماں باپ منہ دکھانے جیسے نہیں رہتے، سخت سخت سخت ان کی دل آزاریاں ہوتی ہیں. ماں باپ طرفین کے ماں باپ کو سخت اس سے صدمے پہنچتے ہیں، خاندان کی ٹھیک ٹھاک بدنامی ہوتی ہے، گھر میں جو دیگر بھائی بہن ابھی کنوارے ہیں ان کے رشتوں میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو ایک بہت بڑا بدنامی کا داغ جو ہے وہ خاندان پر لگ جاتا ہے، نہ صرف ماں باپ بلکہ بھائی بہن اور جو بھی قریبی رشتے دار ہیں ان کو اس سے سخت رنج ہوتا ہے. تو یہ خرابیاں اس میں. دوسرا یہ کہ ماں باپ کی ایک طرح سے اس میں نافرمانی بھی ہوتی ہوگی کہ جب ماں باپ منع کرتے ہوں گے تب کہیں جا کر یہ کورٹ میرج کرتے ہوں گے، تو یہ الگ وبال اس کا. اور طرح طرح کی بھی اس میں تہمتیں لگتی ہیں، غیبت کے دروازے تو مین انٹرنس سمجھو غیبت کا کھل جاتا ہے، صدر دروازہ کھل جاتا ہے، اور لوگ ایسی انگلی اٹھاتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی تو فلاں کا بیٹا، ہاں یہ نکمے لوگ ہیں، یہ گھٹیا خاندان ہے. ہم تو پہلے سے بولتے تھے کہ نیچ خاندان ہے، نیچ. کوئی شریف خاندان کی لڑکی یا شریف خاندان کا لڑکا ایسا تھوڑی کرتا ہے. یعنی اتنی غیبتیں ان کے ماں باپ کو، کہ جو تھوڑی بہت دشمنی رکھتے ہوتے ہیں نا وہ اپنی دشمنیاں نکالنے پر آ جاتے ہیں، اور ان کے ماں باپ کو برا بھلا غیبت تہمت المان ملفیز، یعنی کہ نہ جانے کتنے کبیرہ گناہوں کے دروازے اس کورٹ میرج کے ذریعے کھل جاتے ہیں. اس لیے یہ بالکل آپ طے کر لیجئے، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، فائنل اینڈ لاسٹ، کہ جہاں ماں باپ بولیں گے اور شریعت کی رکاوٹ نہیں ہے تو وہیں شادی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ماں باپ کا دل دکھا کر پھر اولاد سکھی کہاں ہوگی؟ اس طرح ماں باپ کو رسوا کر کے بدنام کر کے بیچاروں کو دل کے امراض ہو جاتے ہوں گے، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہارٹ فیل بھی ہو جاتے ہوں گے بعضوں کے باپ وغیرہ یہ صدمے سے، کہ اب میں منہ کس کو دکھاؤں گا کہ میری بیٹی نے یہ دن دکھائے یا میرے بیٹے نے یہ دن دکھائے. لیکن اے ماں باپوں کو معذرت کے ساتھ، شاید تھوڑا تھوڑا اس میں آپ کا بھی قصور ہے، آپ نے ان کو کالج کی سیڑھی کیوں چڑھائی؟ آپ نے کو ایجوکیشن کے لیے کیوں اس کو بھیجا مخلوط، جہاں جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں مل کر تعلیم حاصل کریں گے، ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو بلب تو روشن ہونا ہی ہونا ہے. بد نگاہی سے کیسے بچیں گے؟ گندی سوچوں سے، گندے وسوسوں سے وہ اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہوں گے؟ تو عورت کے لیے تو چار دیواری ہے، چادر اور چار دیواری، اسی میں اس کے لیے عافیت ہے. چادر اور چار دیواری، اس کے خلاف بہت لوگ نعرے لگاتے ہیں، یہ جاہلوں کے سردار ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کیا بولتا ہے، حدیث کیا بولتی ہے. چادر اور چار دیواری کا جو نعرہ ہے نا، یہ کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی مولانا کا نہیں ہے. چادر اور چار دیواری کی جو سوچ یا جو اصول پیش کیا وہ ہمیں قرآن نے پیش کیا. میں آپ کو قرآن سے پڑھ کر وہ قرآن کی آیتیں سنا بھی دیتا ہوں، تاکہ مطلب آپ کا ذہن بن جائے کہ چادر اور چار دیواری کے باہر جو مسلمان نکلتے ہیں وہ پھر سلامت نہیں رہتے. اور یہ نعرہ کسی عالم مولوی مفتی کا نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک سے لے کر ان علماء نے، ان محترم مفتیوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے۔ گھر کی پیداوار، یہ پیٹ سے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ۔ اور مسلمان اگر قرآن کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان کہنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا، جبکہ وہ قرآن کا انکار کرے کہ بھلے قرآن میں اس کو نہیں مانتا، تب تو وہ ظاہر کافر ہو گیا، وہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شہرا آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ دیکھا آپ نے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یہ ہو گئی چار دیواری، اور بے پردہ نہ رہو، یہ ہو گئی چادر۔ تو خالی خوبصورت دوپٹہ گلے میں لپیٹ لینا اس کو چادر نہیں بولتا، کیا یہاں چادر سے مراد یہ نہیں ہے کہ گلے میں دوپٹہ ڈالا رنگین سا اور وہ نکل گئی چٹیاں لہراتی ہوئی، تو یہ تو گناہگار ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کا شرف ملتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد ہیں وہ جسم جو بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، قابل رشک ہیں وہ آنکھیں جو یاد خدا میں آنسو بہاتی ہیں، قابل تحسین ہیں وہ پیشانیاں جو مالک کی حضور سجدہ ریز رہتی ہیں، قابل محبت ہیں وہ دل جو فراق محبوب میں تڑپتے ہیں اور وصال یار کے مزے لیتے ہیں۔ میرے بھائی، رمضان کی لفظی خول کو اتار کر دیکھ، اس کے حروف کے سمندر میں تجھے حقائق و معارف کا خزینہ مل جائے گا۔ رمضان تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اگر کوئی اس سے وفا کر لے تو یہ اسے خود سے آگاہ بھی کرتا ہے اور منزل پر پہنچا بھی دیتا ہے۔ الٰہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت